tylko chwilę. Takie jak na przykład ta. Gdy do soboty kiełbasa podwawelska z szynki jest za 8,99 za opakowanie 500 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Uwaga przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5 tysięcy pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Teraz w MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia, piątek, 21 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Drankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Sprzątanie po nawałnicach i liczenie strat. Dziś też ostrzeżenia przed burzami niemal dla całej Polski. Polskie weto wobec porozumień klimatycznych to sztuczne blokowanie rozwoju energetyki odnawialnej, mówi w Trójce poseł PSL Marek Sawicki. Przed nami początek astronomicznego lata i najdłuższy dzień w roku. Gwałtowne burze przejdą dziś niemal nad całym krajem, omijając jedynie Pomorze. Najgroźniejsze zapowiadane są dla Polski południowo-wschodniej. A w czasie nawałnic najlepiej pozostać w domu, radzi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zawsze bezpiecznie jest w środku, zabezpieczmy drzwi, okna, pamiętajmy o tym, żeby usunąć wszelkie doniczki, meble ogrodowe z podwórek, z balkonów. Takie rzeczy, które poniesione wiatrem mogą nas ranić. Także wczoraj nawałnice przeszły nad częścią Polski. Strażacy interweniowali 650 razy. W wielu miejscach wciąż usuwane są skutki środowych ulew. Te dały się we znaki mieszkańcom gminy Modliborzyca na Lubelszczyźnie. Jest zalane wszystko. Łóżka, pościel, lodówka nie nadaje do użytku. Cukier dla pszczół, 1,5 tony, no i wszystko popłynęło. 2 metry w pokoju woda była. Mieszkańcom w usuwaniu skutków nawałnicy pomaga 80 terytorialsów, mówi kapitan Damian Stanula z Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nasi żołnierze realizują zadania wspólnie ze Strażą Pożarną, polegającym na oczyszczaniu dróg, posesji, jak również domostw, mieszkań ze sprzętu, z muł. Jak widać, szkody są bardzo duże i pracy na pewno będzie bardzo dużo. Według wstępnych szacunków straty w gminie Modliborzyce mogą sięgać 3-4 milionów złotych. Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały na unijnym szczycie zapisy dotyczące bardziej ambitnej polityki klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację, w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych, co pochłanianych. Po proteście data została wykreślona. To sztuczne blokowanie rozwoju energetyki odnawialnej, mówił w salonie politycznym Trójki poseł PSL-u Marek Sawicki. Czas najwyższy przejść na nowoczesne źródła energii, a nie tkwić w tych starych, które są nieefektywne z jednej strony, z drugiej strony szkodliwe dla zdrowia. Mamy kraj, który jest najbardziej przykryty smogiem, najbardziej przykryty dwutlenkiem węgla w Europie i czas najwyższy od tej metody wytwarzania energii odejść na rzecz energii odnawialnej. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska nie jest przeciwko ambitnej polityce klimatycznej, ale jak podkreślił, należy wziąć pod uwagę szczególną sytuację państw bloku wschodniego, które nie miały takich szans rozwoju jak Europa Zachodnia. Za pół godziny w Brukseli szczyt strefy euro w rozszerzonym formacie, czyli z udziałem państw bez wspólnej waluty. Jednym z tematów osobny budżet Eurolandu. W spotkaniu nie będzie uczestniczyć premier Wielkiej Brytanii, czyli Theresa May. Osobny budżet strefy euro powoli nabiera kształtów, ale już teraz wiadomo, że nie będzie on tak ambitny, jak chciał prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie wiadomo też na razie, jak będzie duży i jakie będą jego źródła finansowania. Ministrom finansów Eurolandu nie udało się w ubiegłym tygodniu porozumieć w tej sprawie, o czym informował szef Eurogrupy Mario Centeno. Wciąż jest jeszcze praca przed nami, by rozwiązać kilka spraw, choć to, co dotychczas udało nam się ustalić, jest krokiem naprzód. Osobny budżet Eurolandu będzie raczej przypominał fundusze strukturalne. Będą z niego finansowane reformy w Eurolandzie zgodnie z wytycznymi przywódców państw ze wspólną walutą. Nie będzie on natomiast wsparciem dla krajów w tarapatach finansowych, czego chciał prezydent Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były i obecny szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson i Jeremy Hunt, to między nimi rozstrzygnie się wyścig o fotel premiera Zjednoczonego Królestwa. Rywali wyłoniła ostatnia runda wyborów, w których decyzja należała do posłów. Teraz zwycięzcę wyłoni 150 tysięcy członków partii konserwatywnej. Boris Johnson 160 głosów, ponad połowa, i to on jest faworytem. Drugi finalista to Jeremy Hunt. Przewaga nad Michaelem Gove'em minimalna. Michael Gove 77, 75. Jeremy Hunt, 77. To pomiędzy byłym i obecnym szefem MSZ rozstrzygnie się walka o to, kto będzie następcą to serve the country I love. Theresa May. O tym zdecydują już zapisani do partii konserwatywnej Brytyjczycy w liczbie ponad 150 tysięcy. Przed nami krótka, ale intensywna kampania, następnie głosowanie. A gdy zwycięzca będzie już znany, prawdopodobnie za mniej więcej miesiąc, Theresa May uda się do Buckingham Palace, by poinformować Elżbietę II, że przestaje być premierem. Nowy premier przejmie od Theresa May misję, której ona nie podołała. Odziedziczy też problemy, podzieloną partię, podzielony parlament i Brexit. Brexit, do którego dojść ma z końcem października. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W kalendarzu 21 czerwca, czyli pierwszy dzień astronomicznego lata, a to będzie w tym roku upalne. Temperatury będą bardzo wysokie, to lato będzie zdecydowanie cieplejsze od normy. Jest to faktycznie zjawisko, w ciągu ostatnich 100 lat występuje dużo częściej niż poprzednio, powiedzmy w drugiej połowie XX wieku. Mówi Michał Kowalewski, klimatolog z IMGW. Pierwszy dzień lata to najdłuższy dzień w roku, teraz dni będą już coraz krótsze. Teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Dziś w Mińsku rozpoczną się Igrzyska Europejskie. Zawodnicy przez najbliższe 10 dni będą walczyć o medale, ale też kwalifikacje do przyszłorocznych Igrzysk w Tokio oraz w niektórych dyscyplinach tytuł Mistrza Starego Kontynentu. Tak będzie między innymi w boksie. Trener pięściarskiej kadry Ireneusz Przywara podkreśla rangę zawodów w Mińsku. Z jednej strony to na pewno zawodnik przyjeżdża zdobywając obojętnie jaki medal, to jest medalista Mistrzostw Europy. Nie oszukujmy się, że nie jeden taki coś by chciał przywieźć do domu. No druga kwestia jest taka, no, że tu tylko jest rywalizacja między zawodnikami, ale żeby jakaś kwalifikacja była, to nie. Poznajemy tych zawodników z całej Europy, no bo z nimi będziemy się pojedynkować jeszcze w Mistrzostwach Świata. No i oczywiście następny rok już od stycznia do maja te kwalifikacje. Polskę na Igrzyskach Europejskich reprezentować będzie 151 zawodników. 4 lata temu w Baku biało-czerwoni zdobyli 20 medali. 2 złote, 8 srebrnych i 10 brązowych. Teraz piłka nożna, bo na świecie trwa kilka turniejów. We Włoszech odbywają się Mistrzostwa Europy do lat 21. Dania wygrała z Austrią 3-1, a Niemcy pokonali Serbię 6-1. W Brazylii kibice emocjonują się Copa America. Argentyna zremisowała z Paragwajem 1-1, a Japonia, która gra gościnnie w Brazylii, zremisowała z Urugwajem 2-2, a we Francji zakończyła się faza grupowa Mistrzostw Świata Kobiet. Tam jak burza idą Amerykanki. Obrończynie tytułu wczoraj ograły Szwedki 2-0. Amerykanki pierwszy raz w historii występu na mundialu w rywalizacji grupowej nie straciły bramki, a swoim rywalkom zaaplikowały aż 18 goli, w tym 13 na inaugurację reprezentacji Tajlandii. Statystyka mistrzyń świata w 3 pierwszych meczach kobiecego mundialu jest wręcz niewiarygodna. Amerykanki w bezpośrednich pojedynkach 34 razy celnie strzelały na bramkę, przeciwniczki tylko 4. Wykonywały 30 rzutów rożnych, a rywalki Tajlandii, Chile i Szwecji tylko 3 razy ustawiały piłkę w rogu boiska. Teraz w pierwszej rundzie fazy pucharowej zawodniczki z USA zmierzą się z Hiszpankami. Jeżeli wygrają, a Francuzki pokonają Brazylijki, to w ćwierćfinale obie reprezentacje zagrają ze sobą w Paryżu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I na koniec siatkówka, bo dziś w Lidze Narodów reprezentacja Polski zagra w Mediolanie z Argentyną. Początek o 17:00, wtedy też kolejne wiadomości sportowe, na które zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. W centrum i na wschodzie opady będą intensywne. Od 20 stopni nad morzem do 27 w centrum i 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwsze miejsce wraca Dawid Podsiadło, Trofea, nasz numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując smartfon Motorola G7 Power za 799 zł, otrzymasz akcesoria o wartości 50 zł,

Rząd rozprawia się z lichwą, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Chcemy ograniczyć te drakońskie patologie, które występują na rynku, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ustawa jeszcze w lipcu ma przejść przez parlament, panie doktorze. Brawo, brawo, brawo. I tak naprawdę to jest krok doskonały i dobry kierunek, ale wydaje się, że jeszcze jest potrzebny jeden mocniejszy. Mianowicie? Dlatego, że ogromnym problemem jest sam przekaz o chwilówkach i promocji i marketing, który jest z tym związany i oszustwo, które de facto jest prowadzone różnego rodzaju kanałami przekazu, czyli mamy sytuację, w której w telewizji, w radio czy też w prasie widzimy czy słyszymy o tym, jak to jest tanio, jak to jest dostępne, jak to spełnia twoje marzenia, a de facto chwilówka to jest pętla, która zaciska się na gardle klienta, konsumenta i mamy coraz więcej problemów z tymi klientami, którzy popadli w relacje z firmami dowożącymi te produkty. I problem główny polega na tym, że ani Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, ani nawet kancelarii prawne nie są w stanie silnie walczyć w momencie, kiedy ten klient ma już kłopoty i są zadłużenia w dziesiątkach milionów. To mamy takie przypadki w poszczególnych województwach, a narastanie, dynamiczne narastanie długu jest tak duże, że ludzie potrafią popełniać samobójstwa i rodziny się rozkładają. No, kończy się dramatami. Dramaty. Politycy, weźcie się za to. Ja naprawdę postuluję, żeby znalazł się odważny poseł w Polsce. Jeszcze raz powtarzam, odważny poseł, a najlepiej posłanka, bo dziewczyny są w tym momencie odważniejsze. I weźcie w ręce swoje ten główny problem w Polsce nachalnej, natarczywej promocji rozwiązań, które degradują rodziny. Dodajmy, że ten problem de facto dotyczy najczęściej osób starszych. Dokładnie. A często też młodych. Nie mają świadomości, prawda? Tak, z jednej strony to jest trafienie w srebrny wiek i ludzie nie mają świadomości kompletnej. To jest jakby przekazywana informacja im jest niepełna, nieprawdziwa, wręcz fałszywa. Ale też weźmy pod uwagę młodych ludzi, gdzie ambicje konsumenckie bardzo narastają i presja społeczna muszę mieć, muszę konsumować. Często powoduje, że ten człowiek wpada w te wspieranie zadłużenia. Ale co jest jeszcze ważne? Banki, te normalne banki, nie bankierskie, te normalne banki, naprawdę zainteresujcie się tym rynkiem, dlatego że wpychacie brakiem swojej oferty legalnej w szpony tych wszystkich, którzy nielegalnie, czy też może nie nielegalnie, no bo prawo na to pozwala, w sposób naprawdę nieludzki zajmują się, agresywny przedstawiają te oferty. I wystarczy naprawdę rozszerzyć troszeczkę oferty i zauważyć tego klienta. Może on nie będzie doskonały, on będzie w przyszłości twoim dobrym klientem, jeżeli uchronisz go przed tym stanem, z którego on często już nie wychodzi. Może krótko jeszcze o tej ustawie. Ustawa zakłada, że pułap odsetek i kosztów pozaodsetkowych zostanie ograniczony, zmniejszony do ogólnego rocznego pułapu sięgającego około 50-60%. Do tej pory te odsetki szły. To były 100%, 200%, 300%, 400%. Jak oglądamy przekazy reklamowe, to słyszymy, jak to tanio jest, a potem nagle się okazuje, że 900%, 1000%. Co to jest za tanio? To jest w normalnych relacjach handlowych, to jest bandyctwo po prostu. Tego nie można stosować na kliencie, dlatego że to jest niewypłacalność totalna. Ludzie stracili mieszkania, ludzie stracili majątki tylko dlatego, że zaciągnęli na początku wydawałoby się niedużą pożyczkę. Chcieli realizować swoje marzenia. Jeszcze im wmawiano, że to jest łatwe, lekkie i przyjemne i ktoś wierzy w ich marzenie. Guzik wierzy w ich marzenia, wierzy w ich majątek, który za chwilę zostanie przejęty. Drodzy Państwo, naprawdę uważajcie szczególnie, będziemy o wakacjach mówić, okres wakacyjny to jest ten taki okres, którym nam się wydaje, że jest fajnie, że jest cudownie i że nas na wszystko stać. No a potem spłacamy kilka lat te wakacje. Rozmawialiśmy o chwilówkach, no to teraz taka piosenka o chwilach. Bardzo proszę. Nie. przecież mi wiele ma. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Oczywiście Daria Zawiałow ze swoim super przebojem Hej, hej. A wstydujesz, już jest, proszę państwa, jest. Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, dzięki panu Dariuszowi tutaj jestem. Dzięki panu Dariuszowi, pan Dariusz jest taksówkarzem. Tak jest, który... Błyskawicznie przeszedł. Błyskawicznie. I burzę dowiózł. I panowie słuchali. No oczywiście. I co pan Dariusz o chwilówkach? Pan Dariusz chyba nie miał chwilówek, bo nie był to przedmiot naszej dyskusji. Tak. No dobrze. Ale te chwilówki to są dobre też dla rodziców, bo wtedy nie będą musieli po jakichś karygodnych odsetkach od dzieci pożyczać kieszonkowego. Z tych świnek. No właśnie. Dobrze, kochani, mamy drugi temat. Koniec z fakturami na podstawie paragonów. Zanim o nim porozmawiamy, to posłuchajmy materiału reporterskiego naszej nieocenionej Gabi Darmetko. Łysy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarza. Oryginalną plakietkę? To rewelacja! Widzę, że znasz bardzo wpływowych ludzi. A może załatwić ci używaną oponę do stara? Albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha? A może załatwi jeszcze stos paragonów? A jak już się ma paragony, to stąd prosta droga po fakturę. Sprzedawca w żaden sposób nie ma możliwości w tej chwili weryfikowania, czy dany paragon to faktycznie był zakup danego klienta, który z niego przychodzi z tym paragonem. Mamy też fakturomaty, czyli mamy bardzo prostą możliwość uzyskania faktury, jeżeli tylko mamy paragon. Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora w Departamencie Podatków od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Tak to wygląda w tej chwili. No jest oczywiście bardzo wygodne dla wszystkich stron, natomiast traci na tym budżet państwa. Budżet państwa na tym traci. Ponieważ znowu pewna grupa osób wymyśliła sobie, że będzie traktowała paragony jako swego rodzaju papierki wartościowe. Dla innych klientów paragon był niepotrzebny, zostawiany na przykład w kasie, zostawiany na parkingu, gdziekolwiek można było sobie te paragony, czy to poprzez dogadanie się z kasjerem, który na koniec dnia zbierał te paragony, dogadać się, uzyskać ileś tam paragonów na takie rzeczy, które są jakby ciężko weryfikowalne, czy ten zakup faktycznie nastąpił, czy nie. Paliwo, materiały budowlane i tak dalej. Te paragony można było wymienić, można wymieniać na fakturę. Z takiej faktury odliczać VAT, oczywiście niezgodnie z przepisami. Jeżeli przyjmiemy, że państwo traci około miliarda złotych rocznie, to za te pieniądze można wybudować około 20 km autostrady lub kupić 2125 w pełni wyposażonych karetek. To zjawisko nasiliło się bardzo. My mieliśmy sygnały z branży paliwowej, że to jest zjawisko, na którym budżet państwa traci co najmniej setki milionów złotych rocznie. Mówimy co najmniej, bo ta skala jest tak naprawdę zupełnie niewiadoma. My mieliśmy sygnały z branży paliwowej o tych setkach milionów samego VAT-u i kosztów podatkowych, więc ten obrót tych fakturami, powiedzmy nielegalnymi, to był rzędu kilku miliardów. Natomiast są jeszcze inne branże, szczególnie właśnie budowlana, wszelkie supermarkety. No i z tym trzeba było coś zrobić. Od 1 września wejdą w życie nowe przepisy. Jeżeli chcę uzyskać fakturę, to już w momencie zakupu muszę nabywać towar jako podatnik. To jest podstawowe założenie. Więc skoro nabywam towar jako podatnik, to muszę poinformować kasjera, będę musiał od 1 września, żeby na paragonie wpisał mi numer NIP-u. Jeżeli na paragonie będę miał numer NIP-u, to ten paragon, ta sprzedaż będzie identyfikowana ze mną jako podatnikiem. Taki paragon albo będę mógł potraktować już jako fakturę uproszczoną, jeżeli jest do kwoty 450 zł, albo będę mógł go wymienić na fakturę, z której odliczę VAT. Co ważne, nie wszyscy przedsiębiorcy będą zmuszeni do wymiany kas fiskalnych. Kasy z elektronicznym zapisem kopii, zdecydowana ich większość tą funkcjonalność ma. Tylko jest to jakaś tam opcja, o której prawdopodobnie sprzedawcy nawet często nie wiedzą, że ją mają, bo ona nie była powszechna, nie była potrzebna, nie była wykorzystywana. Tej opcji nie mają kasy z papierowym zapisem kopii, najstarsze, sprzed 20 lat. Technologia z zeszłego wieku, więc tego typu tam nie było rzeczy. Tam oczywiście nie będzie można dopisywać ręcznie. Jeżeli podatnik ma kasę, która nie umożliwia dopisania NIP-u, no to będzie musiał się dostosować swój proces sprzedażowy, czyli powróci pytanie, czy klient kupuje na paragon, czy na fakturę. Gabi Darmetko wycisnęła temat jak cytryna, ale spróbujmy jeszcze coś dodać o tych papierkach wartościowych. No te papierki wartościowe faktycznie są wartościowe, więc takżeśmy się zastanawialiśmy tutaj w tle tej audycji, czy tak naprawdę najlepszym biznesem nie mogłoby być zbieranie tych papierków i sprzątanie, w sklepach, a potem do tego fakturomatu i zwrot, i zwrot, i zwrot, i ten miliard dopiero byłby interesem. No bo pośrednio, bo koszty najpierw, ale może zmienilibyśmy profesję. Znaczy wyobraźnia zaczęło działać pod wpływem. Znaczy wybudować terminal. Tak, zmienilibyśmy 20 km autostrady wybudować koło domu. Słucham. Na doradców podatkowych. Czy my mamy... tak, ale to chyba nie są to ci ludzie do końca wszyscy. Ci doradcy? Nie, no dlaczego? No może nie wszyscy. Nie potępiajmy. W każdej branży i w każdej dziedzinie są specjaliści fair, nie fair. Oczywiście. No dlatego powiedziałem nie wszyscy. No właśnie. To my moglibyśmy być tymi dobrymi. 125 karetek. Wymyśliliśmy to takie coś, to jest chyba nielegalne. Mieli tyle 125 karetek. A gdzie te karetki by trafiły? I gdzie byłoby te 20 km? Wojna domowa. A wolałbym autostradę na przykład. No ale które województwo, które 20 km? Które 20 km? Tak po prostu autostradą od domu wójta do na przykład szkoły. Ja w markach bym na przykład. Autostradę 20 km. A w złotych, a nie tylko w markach? Dobrze. No dobrze, no dobrze. Kochani, bo my zawsze, jak czy zawsze... Jednego problemu zrobiliśmy trzy. Zrobiliśmy nawet więcej. Jeszcze zaleczaliśmy głowy. No tak, bo tak się dzieje, że od czasu do czasu w tej audycji pozdrawiamy kogoś, prawda? Tak jest. Pozdrawiamy? Cały czas. To ja bym pozdrobił mamę dzisiaj. O, mamy to wszystkie. Wszystkie mamy. Wszystkie trzy mamy. Wszystkie trzy mamy, pozdrawiamy. Wszystkie trzy mamy, pozdrawiamy. Ojców również, bo to oczywiście, też ważne, tak. Żeby był tak. Zawsze przy nas. A mój tata wczoraj miał urodziny. A, oj, to wszystkiego najlepszego, profesora. Wszystkiego najlepszego, panie profesorze. Tak, panie profesorze. Czuję To była oczywiście Ania Karwan, a my jedziemy dalej. Wakacje mamy, panowie, prawda? Tak. Długi weekend nawet mamy, jakaś kumulacja jest wielka. Dokładnie, jedno i drugie i tak się łączy i teraz nie wiadomo, czy rozpoczynać... Czy wakacje rozpoczynać, czy długi weekend? Są wakacje w wakacjach. No, tak. Takie małe wakacje w dużych wakacjach. Tak. Najpopularniejsze kierunki w 2019. Destynacje, tak zwane, piękne słowo trzeba... Tak. Na urlop 2019 przetrzepałem internet i wyszło mi, że najchętniej wybierane kierunki to Grecja, przez Polaków oczywiście. Tak. Grecja, Turcja i Bułgaria, tuż za nimi w rankingach znajduje się Egipt, Tunezja i Hiszpania. Dużo większą popularnością cieszą się też czasy na Cyprze i to mnie zaniepokoiło. Dlaczego Cypr? Popodatkowo? No. Ale no to w czasy na Cyprze. A może to byłem taki interes zrobić. Zdarzyło mi się być na Cyprze. A w tej części, to Turcja ją tam... Też byłem blisko, tam byłem blisko, tak, byłem tam blisko. I jak wylądowaliśmy, to właśnie zauważyłem, że co najmniej tak połowa samolotu to panowie w takich garniturach. Czyli właścicielem majątku, dobrze który ubrani jest po prostu. Dobrze ubrani, a na plażę to co? No. Dobrze trzeba się ubrać. Ale taką destynacją najpiękniejszą, która jest w rankingach przedstawiona, to jednak Portugalia. Tak, tak, chociaż jej tu nie ma. Tak, ona nie jest w tym obszarze naszego zainteresowania, bo ona chyba jeszcze jest droższa. Aha. Jako ta destynacja odczuwana przez Polaków. Ale faktycznie Grecja jest najbardziej popularna od wielu lat. Wygrywa, bo jest w miarę tanio. Jakieś te Egipty różne i Arabie Saudyjskie. Arabia Saudyjska bez przesady, ale Egipt to tak. Jakoś Oman to chcielibyśmy. Nie, Sudan na przykład nie jest jakoś... Nie jest oblegany. Nie jest oblegany. No ale wschód, zobaczcie, na wschód to tam się nie spieszy. Nie, na Krym na przykład. Na przykład też nie. Chociaż nie. Tak ponoć pięknie. Pięknie. I taki obóz Artek był. Był. Był. Był taki, rzeczywiście. Ja nigdy tam nie byłem, ale wiele czytałem o nim. Musieliśmy czytać. Śpiewałem. Tak, ja nawet korespondowałem z koleżanką, jak byłem w szkole podstawowej, która właśnie z tego Arteka. Czy Artka, nie wiem. Teraz mówię do tego ocenzurowej, bo tak. Może twoja żona. Nie, ale to jeszcze żona, bo to była taka konieczność korespondencji. Po prostu musiałem, ucząc się, mieć przyjaciółkę lub przyjaciela. Wylosowałem przyjaciółkę i ona automatycznie była moją przyjaciółką, ja byłem jej przyjacielem. Ale czy ta przetrwała do dzisiejszych czasów? Nie, ona była chwilowa. Tak jak wszystko pozostałe. Nasza przyjaźń. No to dobrze, z tego wybrnąłeś. Dobrze, jak w tej piosence Dani Zawiału, w której dzisiaj słuchaliśmy, a teraz posłuchajmy niewątpliwie największego przeboju wakacyjnego tego roku. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Jestem tak naprawdę nie. Nie bądźmy potworami, uciekajmy na wakacje. Tak jak Dawid Podsiadło. I to myk, myk, myk, myk, myk, myk, myk. A to taka cisza by państwa przywitała. Nie, nie, ale państwo uciekają na wakacje, ale słuchają Trójki. Kto będzie premierem? Wielkiej Brytanii oczywiście. A, Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytyjczyk. Wracamy do naszego... Zaczęli się oglądać po sobie. Brytyjczyk albo Brytyjka. Kto będzie premierem? No nie. Marcin no, nie. się wyprężył? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale w Wielkiej Brytanii. Ale w Wielkiej Brytanii też jesteśmy gotowi jesteśmy przejąć gotowi. To stanowisko. Bławem, plecami. Ale nie, na no, zasadzie wzajemności. Ja nie, nie, nie godzę. Ja, może na zasadzie dlaczego? Wzajemności, bo nie wiem, czy wiecie, że mieliśmy dwóch konstytucyjnych ministrów, którzy mieli obywatelstwo Wielkiej Brytanii. I teraz w ramach zasady wzajemności może też ktoś. Dokładnie. I będziemy im tak wychodzić z tym Brexitem, że I na prawą stronę, będą jeździć prawą stroną. Ale Boris? Boris? Czy Boris, czy nie Boris, to jeszcze się to zobaczymy, ale, no, ale Boris powiem, jest Boris, jeżeli tak, to wyślemy mu grzebień. Nie powiem, że Boris, bo wtedy... Nie, nie, Boris. Boris. Ale i, nie, i to nie jest Boris Becker. Becker. Nie, nie Becker. Dobrze. Ale jakby tak się stało, to zrzucimy się na grzebień, co? No, ja nie wiem. Ja myślę, że on będzie się doskonale dogadywał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak jest. Tak, jak się spotkają, to jak pójdą w te fryzury, to... Także będzie temat. Zbliżenie z Wielką Brytanią, Stanów Zjednoczonych. Znaczy jeszcze bardziej się da? No, pytanie, że czy dzisiaj jest. Podpłyną trochę bliżej do... Tak jest, ściągną. No dobrze, ale skoro jest dr Artur Bartoszewicz, to mamy też taką zasadę. Taką niespodziankę. Taką niespodziankę, że się nikt nie spodziewał. Pierwszy raz w historii audycji Winien i Ma zagramy zespół Queen. Nareszcie wreszcie. Tak, naprawdę. A ponieważ nie wiemy, kto będzie tym premierem, możemy tylko powiedzieć, że to będzie na razie Invisible Man. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. Take me. Państwo tego nie widzieli, a szkoda, bo w międzyczasie w trakcie piosenki Niewidzialny Człowiek, a w zasadzie niewidzialny premier z piosenki zespołu Queen wyszedł do studia i zaczął nam przewracać monitory. Ależśmy uratowali sytuację. To był zamach. Opanowaliśmy sytuację. Przepraszamy za to, co mówiliśmy. Według agencji Bloomberg, szanowni państwo i szanowni panowie w studiu, Nordea i Danske, takie dwa banki, zatrudniły setki pracowników, aby analizowali miliardy transakcji. Takie działania ma wesprzeć bezpieczeństwo oraz zapewnić, że każda sytuacja, która potencjalnie wygląda na akt przestępczości finansowej w banku, zostanie wychwycona. Obie instytucje zapewniają jednak, że pracownicy zatrudnieni są tylko na chwilę, bo już niebawem zastąpi ich sztuczna inteligencja. Roboty. Tak. No to jest kierunek, z którym musimy się zmierzyć i w jakiś sposób też zaakceptować świat, który w pewnym momencie zacznie eliminować nas z rynku pracy. Teraz fajną książkę czytam, Homo Deus. Taka projekcja, że to, co nas czeka, to nie Homo sapiens, tylko taki człowiek-bóg. Staniemy się boscy. A w oparciu również o technologię eliminacji nas z rynku pracy będziemy musieli znaleźć to inny swój wymiar. Totalitaryzmami kończyło. Tak. I to się źle kończyło. To się chyba źle kończyło. Ale tak. Ja musiał na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ale te banki, panowie, ale te banki do teraz zatrudniły te setki. A wiecie dlaczego? Setki zatrudniły. Setki tych pracowników. Nie, dlatego, że mają poważne problemy, bo tam przecież poszły te oskarżenia, że pranie brudnych pieniędzy, że rosyjski kapitał. Ale nie no to musieli, Wojtek, nie musieli tak. Zatrudnić te tabuny ludzi, żeby zweryfikować. To, na co oni pozwolili. I, bo nagle się okazało, że te nowoczesne technologie to jeszcze... No to nie jest tak, że te nowoczesne, ta sztuczna inteligencja nauczy się od tych przestępców. Na razie się nie uczy, nie potrafi. Nauczy się od tych przestępców i sama zacznie zbrojną defraudować. Na rzecz kogo ona będzie defraudować? No musi być sama ktoś, siebie, no ale się... nie, no sama w sobie nie ma korzyści. Musi mieć ktoś, tą korzyść będzie czerpać, więc to oczywiście te środowiska przestępcze oczywiście właśnie. Zaczną wprowadzać, nam się będzie wydawało, ale zaczną wprowadzać tego typu konia trojańskiego, który będzie wyciągał, system będzie się uczył, złodziej też. Ale tego konia się będzie uczył? No, jak się tego konia prowadzi, jak się wprowadza. A to jak się wprowadza? Jak się jeździ. Wakacje idą. Wakacje idą, też ale to... No też to warto się zainteresować. Historia, jazda konna. Jazda konna. To, super tylko teraz to będą konie trojańskie. To będą trojańskie konie. I my je będziemy ujeżdżać. No, jeżeli... Interesować. My ludzie. My ludzie. My i polerować. Ten Homo Deus. Okej. Okay. To będziemy mieli hodowlę takich koni. Słuchajcie, polecam książkę na pewno. Ale w Janowie Lubelskim nie będzie hodowli takiej stadniny koniem pięknej. Wiesz, on ma drzazgi. To będą konie trojańskie hodowane. Ale to będą takie przyjazne konie trojańskie. A ja myślę, że na przykład... A to nawet dobry pomysł na biznes. Nie, ja myślę, że na przykład... Arthur chce nas oswoić z tą straszną... Nie, ja myślę, że na przykład za naszą wschodnią granicą to takich stadnin jest koni trojańskich jest już bardzo dużo. Jest bardzo dużo i wypuszczane są co jakiś czas. Piękne rumaki. My nawet nie zauważamy, jak śmigają wokół. Nie, nie. A nam się wydaje, że tak to pięknie wszystko wygląda. A rządzi nimi taki jeden... Koniuszy. Bad guy. To bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Po tym strasznym dźwięku. Po tym strasznym dźwięku. Jak dobrze, to już koniec. Prawie audycji nie zepsuliśmy. Panowie, złoto najdroższe od niemal 6 lat. I bardzo dobrze z posiadaczom złota. Po środowym posiedzeniu Fedu, czytam na bankier.pl, ceny złota poszły ostro w górę i w końcu przełamały bariery 1360-1380 dolarów za uncję, sygnalizując powrót hossy na rynku królewskiego metalu. Bardzo dobrze, bo... Wojna będzie, węgiel przywieźli. Nie, bardzo dobrze, bo tak żona to złoto moje, dzieci to moje złoto, więc się po prostu... Węgla mamy na 200 lat, ale to no dobrze, bo jeszcze tam 6 lat temu było pod 1600. A to przyjdzie czas. Jak były te różne... Te były takie chocki, klocki różne siedziały na rynku, że tam te banki się przewracały. Zanim spadło, jeszcze tak. W tym roku, jak będzie nacisk na wojnę z Iranem, to będzie i... Że, no właśnie. Nie wesoło. Kupujmy złoto. Ale mieli zaatakować. Albo polerujmy te własne posiadane. Nie zaatakowali. No to tylko na razie. Druga strona się odgroziła i powiedziała, że Iran powiedział, że tam że też nie będzie atakował. Pod granicę podchodzić, to oni pokażą, gdzie jest miejsce tego podchodzącego. A dzisiaj w CNN-ie była taka informacja, że atak na Iran nie nastąpi jeszcze tego dzisiejszego wieczoru. To bardzo ważna informacja. Serio? A już samolot jest startował. Okay, ale to nie tylko CNN, bo to chyba też New York Times pierwszy podał, ale to okej. Okay. No tylko tak w ale ścisłości oczywiście, żeby oddać to kołd. Był poprzedni wieczór. To był poprzedni wieczór, ale jasne. Ale w kontekście złota to też bardzo ważne, że niedawno Polska zwiększyła swoje zasoby złota. Więc tak. Zarobiliśmy. Czyli dobrze. Dobrze, zarobiliśmy. Ale my też produkujemy wino KGH. Nie wino. Głodnemu, długi weekend. Ale nie, szanowni, zapewniamy, nie jest pod wpływem jeszcze. Nie. Ale piątek już daje szansę na to, że weekend będzie... Zaczął. I się po prostu... Ale chciałbym, żebyśmy w Polsce dobre czerwone wino produkowali. Ale przecież produkujemy. Białe. Jeszcze ale czerwone też. Ale z domieszką złota. No przecież nie będę podawał teraz. Nie podaję. To mi jest wódka ze złotem, to czemu wino nie? Aczkolwiek nie, racja wino. Jest, że białe są dużo lepsze. Że różowe niestety są wczoraj... fajne i to bąbelki. Tak. Ja jestem za bąbelkami. Jak weekend. My tu chcemy o winie, a ty... No, to też wino bąbelkowe. Winie nie ma, więc musisz... Winie nie ma, więc ja o ma. Mam bąbelki, a wy macie wino. Znaczy winę. To my zostajemy przy winie. Tak, dobrze. Kochani, na koniec smutna wiadomość. Naszemu serdecznemu przyjacielowi z redakcji, Wiktorowi Legowiczowi, zmarła żona. Chciałbym mu w naszym imieniu złożyć serdeczne wyrazy współczucia, kondolencje. Bardzo współczujemy. Jesteśmy z tobą, Wiktor, kochamy cię bardzo. Trzymaj się. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Roszkowski, Artur Bartoszewicz i Wojciech Surmasz. Do usłyszenia, a na zakończenie piosenka dla Wiktora. Miłego dnia.